Gönül Sohbetleri. Ahmet Mahmut Ünlü Hoca Efendi ile Gönül Sohbetleri. Sallu ala Resulü Muhammed, Allahümme salli aleyhi ve sellem. Sallu ala tabib kulubina Muhammed, Allahümme salli aleyhi ve sellem. Sallu ala şefii'i zunubina Muhammed, Allahümme salli ala seyyidina Muhammed ve ala aleyhi ve sellem. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون بسم الله الرحمن الرحيم ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى إذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى لقد رأى من آيات ربي الكبرى صدق الله العظيم اللهم انفعنا بالقرآن العظيم فبارك لنا فيه الحمد لله رب العالمين واستغفر الله الحي القيوم حصنتكم بالحي القيوم الذي لا يموت أبدا ودفعت عنكم السوء بلا حول ولا قوة İlla billahil aliyyil azim. Bu mübarek Miraç haftasında Miraç dersini tamamlayacağız inşallah. Rabbim bizlere de ruhani Miraçlar nasip eylesin. Amin. Resulullah sallallahu teala aleyhi ve sellem Efendimizin Miraç gecesi Mescid-i Haram'dan alınıp Mescid-i Aksa'ya götürülüşü, oradan yedi kat semaya yükseltilişi ders olarak işlendi. Tabii özet olarak kısaca beyan edildi. Şimdi geldiğimiz noktada Kainatın Efendisi'nin sallallahu teala aleyhi ve sellem Sidretül Münteha'ya götürülüşü anlatılacak. Sidretül Münteha'yı anlatmadık herhalde. He? Orada bırak. Onun kendi beyanından dinleyeceğiz. Buyurdu sallallahu aleyhi ve sellem Sümme zehebe bi Sonra Cibril beni götürdü. İlâ Sidretül Münteha Sidretül Münteha'ya götürdü. Sidretül Münteha Kur'an-ı Kerim'de de geçiyor. Nasıl? Demin okuduğum ayet-i kerimelerde Estaizu billah bismillah وَلَقَدْ رَاهُ Andolsun ki elbette Habibim Cebrail Aleyhisselam'ı gördü. Yani aslı yaratılışında gördü. 600 kanadını açmış şekilde gördü. Yoksa 3000'den fazla kere gördü. Ama insan kılığına girmiş halde görüyordu. Dihiyetül Kelbi radıyallahu anh Arapların en güzeliydi. Onun kılığına girerdi. Öyle gelirdi, vahiy getirirdi. Sahabe-i kiram da onu görürlerdi. Dihye geldi, Dihye gitti. Öyle zannederlerdi. Halbuki Cibril idi. Bazı kere harplerde yolları kaybedenler olursa Cebrail aleyhisselam gelirdi, Dihye'nin şekline girerdi. Yolda derdi, şöyle git, şöyle git. Sonra buluştuğu vakit sorarlardı. Sana kim yol gösterdi? Dihye'yi rastladım yolda derdi. Halbuki Dihye nerede? Dihye Medine'deyken her yer Dihiyetül Kelbi radıyallahu anh çok güzel olduğu için Cebrail aleyhisselam o en güzel insanın kılığında gelirdi. İki kere Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Cebrail aleyhisselamı asli yaratılışı üzere gördü. Birisi Hira mağarasındadır, birisi Sidretül Münteha'dadır. Onu bir kere daha gördü. Nerede? İnde Sidretül Münteha. Bu ayettir. Sidretül Münteha'da gör. Sidre ağaç demektir. Arabistan kirazı. Ağacın adı Arabistan kirazı tesmiye olunuyor. Medine-i Münevvere dedi. Çok da merak ediyordum. Sonra Hazreti Osman Efendimiz'in açtığı kuyunun orada bostan var. Hurmalık. Bir sabah oraya ziyarete gittim bu sene. Beni götüren Mihrali Efendi de dedi ki bu dedi nebik ağacı. Sidreyi de tefsirlerde nebik yazar. O zaman dedim yahu bu kadar senedir geldim gittim de bu ağacı görmemiştim. Bundan dolayı bu sene nasip oldu. Elhamdülillah altında bir resim de çektirdim ama ne yaptılar onu da bilmiyorum. Yani o ağacı da millete gösteririz. Cennette de var o. Ağaç tabii ama cennetteki dünyadaki de benzemez. O bostandaki de çok büyük idi. Yani Arabistan kirazı deniyor adına. Meyveleri de var. Yerden topladık yedik. Çok tadı var. İyi de gibi bir şey. Meyveleri. Şimdi tabii bu ağaç ona ben isim olarak cennette ahirette olanların dünyadakilerle ne benzerliği var ancak isim benzerliği var. Müsemmanın alakası. Mesela cennette karpuz var mı? Var. Kavun? Var. Dünyadakilerin de görünüşü aynı. Hatta getirdi bak وَتُوبِي مُتَشَابِهَا Bakara suresinde geçer. Cennetin yemekleri dünyadakine benzer olarak onlara getirilecek. Adam da gördüğü vakit aa bu bizim karpuz. Cennete de yeni girmiş ya. Görmemiş işte. Aa bu bizim karpuz diyecek. Melek de başından diyecek. Kül ye bakalım senin karpuz mu? فَالْلَوْنُ وَاحِدٌ وَالطَّعْمُ مُخْتَلِفٌ Rengi aynı ama tadı nerede? Bir de bir dilim ağzına biraz atsa Allah Allah. Dünyada karpuz mu yemişiz ya? Taş yemişiz. Dünyanın karpuzu karpuz mudur? Her şeyini buna kıyas et. Her şeyini buna kıyas et. Yemeğin lezzeti, içmenin lezzeti, cimağın lezzeti. Dünyada bir lezzet alıyorsun ki zannediyorsun bundan ileri lezzet yok. Halbuki can kazımak. Kalp hızla atıyor, tansiyon çıkıyor, bilmem ne. Adam ondan sonra efendim bir de baktın hastanelik oldu. Kimisi kriz geçirdi, öldü. Böyle de var. Helal işte öldüyse cennetliktir. Bir şey demedik yani. Ama ve lakin biraz da usulüne riayet etmek lazım. Tok karnına bu iş olmaz. Sünnete edebe riayet etsen böyle zora girmezsin. Ama bizim de aç karnımızı nerede bulacağız ki? Sıralı değirmen boğaz öğütüyor. Sıralı yiyen adam aç ne zaman olur? Cennetteki her şey hakikattir. Buradaki her şey surettir. Ne gibi? Bizim bir enişte vardı. Yani annemin eniştesi. Rahmetli oldu Şerif enişte. Allah rahmet etsin. Kabri nur olsun. Biz çocukken gidiyorduk bize ikram ediyordu. Bir alem adamdı, iri yarıda bir şeydi. Efendim bir gün bize mi geldi, bir yerde mi de böyle tabakta şeyler var. Ne onun adı? Naylondan, plastikten üzümler var. Yapıyorlar ya süs için. Ondan sonra muz var falan. Birden attı muzu ağzından bu arakadan bir de kabuğuyla. Yani kabuğunu soysa anlayacak ki kabuğu yok, soyulmuyor mu? Efendim plastiktir. Gitti onu öyle attı ondan sonra o mum da şey ne mumdan yapıyorlar buzu da. O tabi ağzını tıkattı. Falan bu neydi falan. Mübarek adam sen bunu. Ne zannettin? Bari kabuğunu soymayı akletseydin anlayacaktın bu. Efendim. Ama bakıyorsun şimdi öyle portakallar falan var, üzümler var. Ben bile çoğu kere el attım şöyle bir hakiki mi diye. Canın çekerse böyle bir de bakar sonra da bir elin gidiyor. Ama ve lakin plastik. Ağzına alsan ne yenilir ne yutulur. Ne tadı var, ne suyu var, ne kokusu var, ne raihası var. Hiçbir şey yok. Bütün dünyanın lezzetleri o mumdan muza benzer. Naylondan üzüme benzer. Plastikten. Dünyanın üzümüyle ahiretin üzümü işte o kadar farklı. Portakal o kadar farklı. Düşün bunu, bununla ne alakası var? İşte aynı. Yani cennete girmeyen hiçbir lezzet görmemiş. Bir de cehenneme giderdi, ebedi cehenneme, cennete gidemeyecekse bu adam neleri kaybettiğinin farkında mıdır? Çok zarar var, çok. Değer mi dünyanın yemesine içmesine kanıp da ahiretin ebedi yemeğini terk edelim? Zaten Allah helalından zaruret miktarı yemeği helal etti bize. Aç bırakmıyor ki bizi. Ne lüzum var oruç zamanında yiyorsun? Uykuyu serbest etti sana. Ne lüzum var namaz vakti uyuyorsun? Ya işte insan anlamaz. Sidre o ağaç. Yedi kat semanın üstünde. Yeryüzündeki saitlerin yani mübarek kulların amellerini melekler oraya çıkarıyor. Allah bizim amellerimizde o makama nasip eylesin. Ondan sonra arştan inen ahkam ve rahmani nurlar da oraya iniyor. Yani şimdi sidre öyle bir ağaç ki nasıl bir ağaç? Cennetle cehennem arasında sınır. Kökleri cehennem ehlinin zekkumları. Kökü nerede ya? Yedi kat semanın üstünde ağaç. Kökü nerede? Cehennemin dibinde. Cehennem nerede? Yedi kat yerin dibinde. Dünyada değil cehennem. Dünyaya sığar mı ya? Bütün dünyayı atsan içine ceviz kabuğu kata kalır. Dünya ne? Yedi kat yerden altta yani aşağı tarafta. Oradan efendim zekkumu o dikenli ağaç inna şeceratun tehrucu fi aslil cehim o ağaç cehennemin dibinde çıkar diyor Kur'an-ı Kerim. Tal'uha kendi uruşu şeyatîn. Meyveleri sanki şeytan kafaları gibi. Şeytanı görmedi ki kafasını görelim ama ne bet bir şeydir. Meyveleri öyle dikenli. Yiyor yerken bütün dikenler boğazını bağırsaklarını söküp dışarı atıyor. Bu ağacın kökleri cehennem ehlinin zekkumları, dalları cennet ehlinin nimetleri. Ne kadar kökü, ne kadar büyük bir ağaç. Yedi kat gökleri, yerleri kuşatmış. Had, yani sınır çizgisi. Yeryüzündeki dostların iyi amelleri oraya yükseltiliyor. Arştan gelen hükümler ve Rabbimizden yağan nurlar da oraya yağıyor. Ve izâ evrâkvâ keâzânil fîleti. Baktım ki yaprakları fil kulakları gibi. Fil kulağının şeklinde yoksa filin kulağı kadar küçük değil. Bir yaprak 70 bin kişilik ümmeti gölgelendiriyor. 70 bin kişi otursa altında yaprak gölgelendiriyor. Meyveleri büyük küpler gibi. Yani fil kulağının şeklinde. O filin kulağı bir değişik bir şey ya. O şekilde. Ve femeruha meyveleri kel kilal. Büyük küpler gibi. Arşın altından rüzgarlar esiyor. O rüzgarlar esince sidretül münteha. Münteha ne demek? Sidre Arabistan kirazı. O tipte yani. Ağaç o şekilde. Mesela cennette ne var? Şeyde de var. Fî sidr-i mahdûd. Dikensiz. Bu ağacın dikensiz. Dünyada dikenli oluyor bu ağaç. Onun için İzâ Vekâ suresinde ne diyor? Ve ashabul yemin ve ashabul yemin. Fî sidr-i mahdûd. Dikensiz ağaçların altındalar. O Arabistan kirazı. Bazı kere Trabzon hurması da deniyor. O da başka bir rivayet. Yani o da olabilir. Ama şimdi dünyadaki efendim ağaca benzer mi? Talhin hurma şey muz ağacı. Talh muz demek. Mendud muzlar böyle sıra sıra dizilmiş. Zaten o ne acayip bir dizimi vardır. Birbirine eklenmiş. Ondaki istif. İstifli muzlar. E şimdi bunu dünyadaki muzlan muzun ağacına benzer mi? Benzemez. Her yeri kaplamış dalları, arşın altından rüzgarlar esiyor. O rüzgarlar estiği vakitte dallar sallanıyor. Sallanırken ne çıkıyor? Name çıkıyor. Öyle nameler. Name işte biliyorsunuz musikide efendim makamlı sesler çıkıyor ya. Onlar insana ne veriyor? Tarap veriyor. Tarap yani hoşluk. İnsana keyif veriyor ha. Şimdi o rüzgarlar esince bu dallar sallanıyor. Sallanınca tesbihler, tahmidler, tercihler, zikirler öyle bir nameler çıkıyor ki bütün ruhlar hoşlanıyor, sevince sürura gark oluyor. Hatta o tesbih sesleri yani dallardan çıkan nameler şu anda dünyada bulunanlar tarafından işitilecek olsa kimsenin kalbi dayanmaz, hepsi çatlar ölür. Çünkü bazı kere ne vardır? İnsan üzüntüden de ölür, bazı kere zevkten de ölür. Zevkin de dozu var, üzüntünün de dozajı var. Bir yere gelip de açtığı vakitte ne yapar? Kalbi durdurur. Adam takımı gol attığı zaman ölen var. Bir seviniyor, dayanamıyor, kriz geçiriyor. Öyle mi? Hayran olduğu birinden karşılaşıyor, birden tak, ölüyor. Böyle haberlerde çıkıyor bunlar. Ya da aşırı stres, stresten ölen çok, sevinçten ölen az. Demek ki bir insanın zevk almasının, lezzet almasının bir sınırı var. Allah Teala o sınırda onu koruyor. O sınırı aşsa insan ölüyor. İşte o nameleri de bu kulaklar duysa şimdi tahammül edemez. Cennette kulak verilecek, o kulak ona tahammül edecek. Yani ahiretin kulağı, ahiretin gözü. O ağaca o gece çok haller arız oldu. Üzerinde çok haller zuhur etti. Ne buyuruyor ayet-i kerimede? İndâ cennetül me'vâ. Me'vâ cenneti de o ağacın yanındadır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Sidretül Münteha'yı gördüğüne dair ayet var mı? Var. Peki Sidretül Münteha'nın yanında da Me'va cennetidir diye ayet var mı? Var. O zaman Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem cenneti gördüğüne dair ayet var mı? Var. Miraç gecesinde. Hala derlerse ki rüya idi veyahut da efendim Mescid-i Aksa'ya kadar gittiğine inanıyoruz, ayetle sabittir. Ondan sonrasını inkar ediyoruz. E peki bu da ayetle sabit değil mi şimdi? Cebrail aleyhisselam orada 600 kanadını açmış, kanatlarından inciler, yakutlar fışkırıyor. Bütün kanatlarından bir kanadı doğuyu geçiyor, bir kanadı batıyı aşıyor. 600 tane öyle kanadı var. Tek kanadı ufku kapatıyor. Kimse dünya gözüyle görse tahammül edemez. O ağacı da o gece kaplayan kapladı. Ne kapladı? Nurlar. Enva çeşit renkler, tecelliler, feyizler. Şimdi mesela bir ışık gösterisi yapılıyor İstanbul'un fethinde falan. Köprüyü ışıklandırıyorlar veya şu Haliç'te falan bir şeyler. Kenarda duranlar bakıyor, gökte ne ışıklar çıkıyor, ne renkler çıkıyor. Veyahut havai fişekler falan atıyorlar bazı kere. Biri bitmeden birine atıyorlar, bir şey böyle değişik değişik şekiller çıkıyor. İnsanlar seyrediyorlar, zevkleniyorlar falan. Manası yok dünyada bunlar. İsraf bunlar. Yasak şeyler yani. Parayı boşa atmak. O parayla kaç fakire ekmek alınır, et alınır. Bunlar uygun şeyler değil ama misal olarak söylüyorum. Bunları gördüğünüz vakitte bundan bir kıyas yapın. O gece o ağacı kaplayan kapladı. Öyle renkler, öyle nurlar, öyle feyizler, öyle tece ağaçta bir haller oluyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki o kadar güzelleşti ki Allah'ın kullarından hiç kimse onun güzelliğini vasfedemez. Çünkü güzelliği bakanı dehşete düşürüyor. Dünyada hiç kimse öyle bir güzel bir şey görmemiş. Ben oraya geldim Cibril'le beraber. Ondan ileri Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem orada da meleklere imam oldu. Vitir namazı kıldırdı. Bu vitir ilk nerede kılındı? Sidretül Münteha'da. Dünyada peygamberlere imam oldu. Gökte de meleklere imam oldu. Böylece her kat halkın hem yer ehlinin hem gök ehlinin en üstünü olduğu sabit oldu. Sallallahu aleyhi ve sellem. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Sidretül Münteha'dan ileri geçince Cebrail aleyhisselam gidemedi. Gidemeyince bir geri baktı. O zamana kadar onun kanadında geldi. Oradan ileri refref döşendi. Atlas'a oturdu. Bir feza oldu o demde ruhuma. Ne mekan var anda ne arzu sema. Bakalım vakit olursa okuruz mübarek mevlitte bereket. Orada Cibril'i yanında göremeyince ürperti hissetti. Hemen geri döndü, baktı Cibril kalmış geride. Efimiz lâdel mekâbiyet rukül halilu halilu. Ya şimdi tam hiç bilmediğim bir yere geldim. İnsan böyle yerde dostunu bırakır mı? Cebrail Aleyhisselam. Müntaha ne demek? Son nokta. Sidre o ağaç. Yani isim olarak. Yoksa hakikati anlattık. Müntaha ne demek? Nihayetten geliyor. Son nokta. Ne demek son nokta? Oradan ileri Cebrail Aleyhisselam bile geçememiş. Hiçbir melek geçememiş. Hiçbir peygamber geçememiş. Oradan ilerisinden hiçbir yaratığın haberi yok. Münteha da o demek. O zaman Cibril Aleyhisselam da cevap verdi. Lev denevtü ümmületen leuhriktü bin nur. Ben buradan ileri adım atamam. Herkesin makamı var. Ayet-i Kerime'de melekler hakkında ne buyuruyor? Ve inna ve ma minna illa lehu makabun ma'lum. Bizim her birimizin belli makamı var. Oradan ileri geçemez. Ben de buradan ileri geçecek olsam ne olur? Parmak ucu kadar geçecek olsam ilahi nur ile yanarım. Allah'ın nuru beni kül eder. Oradan ileri nur var. 70 bin hicab var, perde var. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem oraya davet edildi. O zaman dedik ey Cibril, benden bir dileğin var mıdır Rabbine arz edeyim? Bugüne kadar sen aramızda oldun, şimdi ben aracılık edeyim. Dedi ya Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Rabbimden ne isteyeyim? Meleklerin erkekliği yok, dişiliği yok, çoluk çocuğu yok, ev bakma telaşı yok, geçim derdi yok, borç yok. Melekler rahat. Ben ne isteyeyim? Selille ahliye nefsutu cenahiyye ala sırat. Li ümmetike hatta yecuzu aleyh. Rabbimden iste ki bana izin versin şu kanatlarımı sıratın üzerine gereyim, ümmetini geçireyim. Kanatları gök, yeri göğü kapatıyor. Sırat görüşü kıldan ince. Korktuğumuz nere? Ora. Kıldan ince nasıl geçeceğiz? Ama o kanatlar açılırsa Allah'ım ya Rabbim cümlemize nasip eyle. Amin. Amin Allah'ım ya Rabbim. Sümme züccebi fin nur. Sonra ben bir nura daldırıldım. Cibril falan geride kaldı. Fehurika bi seb'une elfe hicabin. 70 bin perde bana açıldı. Ben onların içine sokuldum. Birer birer açılıyor. Leyse fiyâ hicâbun yüşbü hicâben. Bu perdeler Allah'ın azamet perdeleri, yücelik perdeleri, kudret ve nur perdeleri. Gıldu külli hicâbin hâbşümiyeti âm. Normal vaziyette geçiş olsa bir perde, yani perde diyelim bir makam. Bir perdeden geçmek 500 sene. 70 binle çarp 500'ü. He? 5 milyar mı eden? Fazladır. Belki de. 3,5 milyar. 3,5 milyar sene. 3,5 milyar sene. Normalde geçiş. Bir perde 500 senede aşılıyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem 70 bin perdeyi geçtim diyor. Hala ibriğin suyu sallanıyor. Çünkü zamandan çıktı. Ben katani hissi kulli melek. Bütün meleklerin sesi kesildi. Arkadan ne Cebrail aleyhisselamın ne gökteki meleklerin zikirlerinden yedi kat sema inimini minliyordu. Oraya hiçbir ses gelmiyor. Felehikani inde zâlike istihâşun. Tam o anda benim içime bir ürperti geldi. Yalnızlık hissi. Çok zor bir şey ya. Ne imtihan ya? Neredeyim ben? Ne yapacaklar bana? Allah Allah. Fe inde zâlike nâdâ münâdîn. Bilugat-ı Ebu Bekir. Tam o anda Ebu Bekir'in sesiyle birisi bana seslendi. Ebu Bekir orada mı? Değil. Cebrail aleyhisselam bile gelemedi. Ebu Bekir radıyallahu anh da gelemez. Ama Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem dar günlerinde, zor yerlerinde, dağda, mağarada, hicrette hep onun sesine alıştığı için ona alıştığı sesten Rabbim rida etti. O zaman hani ki ünsiyet peyda etsin de sıkıntısı geçsin. Kıf. Ya Muhammed dur. Fe inne rabbeke yusalli. Rabbin salat ediyor. Yusalli ne demek? Yusalli namaz kılıyor anlamına da gelir. Salat ediyor anlamına da gelir. Hocanın biri buraya öyle mana verdi. Kalktı demesi mi ki dur şimdi Rabbin namaz kılıyor. Rabbin kime namaz kılıyor? Böyle hocalar da var. Yarım hoca canden eder diyorlar. Yarım hoca dinden eder. Yarım doktor candan eder. Yarım usta evden eder. Adam bir de baktın, bina yıkıldı adam yapacağım derken. Ya. Rabbin salat ediyor. Ne demek salat ediyor? Feyiz, bereket, rahmet yağdırıyor. Ne buyuruyor? Sübhani, sübhani. Ma azame şani. Ben beni tesbih ederim, ben beni tenzih ederim, benim noksanım, hatam yok. Benim şanım ne yücedir. Sebekat rahmeti ala gazabi. Rahmetim gazabımı geçmiştir. Yani gazaplandığım zaman yakarım adamı ama acımam daha fazla. Acımam gazabımı söndürüyor. Bize rahmetiyle muamele eylesin. O anda Aliyyül Ala ve Kerimül Mevla'dan nida gel. Şimdi Mevlüt'ten de okurken bunları da hep dinliyorsunuz. Mevlütanlar asılıyor 8 elif, 15 elif kulağına takıyor. Asılıyor. Kimse ne okuyan bir şey anlıyor, ne dinleyen bir şey anlıyor. Onun manalarında bak neler anlatıyor. Üdnü ya hayral beriyeti, ey yaratıkların en hayırlısı yanaş. Üdnü ya Ahmet, ey Ahmet yaklaş. Üdnü ya Muhammed, ey Muhammed yakınlaş. Fednani Rabbi, Rabbim beni yaklaştıra yaklaştıra. Mevla mekandan nezzeh. Onu, Efendimiz'i bir yere yaklaştırıyor, bir makama. Hatta kuntu kema kal, Rabbimin buyurduğu hale döndüm. Ne buyur estaizu billah? Sümme denâ fetedellâ fekâne kâbe kavseyni ev edinâ. Sonra Habibim yanaştı, yanaştı. Onunla benim tecelligâhımın arası iki yay kadar kaldı. Ya daha da aşağı ya da daha az kaldı. Bunu tabii Cebrail Aleyhisselam'la arasında olduğuna dair mana vardır. Fakat bazı alimlere göre de Allah-u Teala ile yakınlaşması burada kastedilmektedir. Allah-u Teala ile yakınlaşması manevidir, mesafe ile alakalı değildir. Ama Cebrail Aleyhisselam'la olursa o da mekandadır, o da mekandadır. Mevla ile olursa Mevla mekansızdır. O zaman bu yakınlık manevidir. Yani son derece vuslet, ulaşmak, kavuşmak, vasla uğrayan, arada bir gömlek bile olmadan çıplak bir bitişme manasında, nasıl ki et ete, ten tene değse, buna uğrayan, Türkçede de uğrayan diyorlar çıpla, vasla uğrayan, yani vasıtasız bu kavuşma, ha senin anlayacağın dilden. Ne diyor büyüklerimiz? Muhammed'dir diğer yok dahil olmuş Kabe Kavseyne. Güruhi enbiya'dan girmediği bir fert bile mabeyne. Ne demek istiyor? Kabe Kavseyn iki yay miktarı diye anlatılan manevi makam öyle bir makamdır ki peygamberlere hiçbiri oraya girebilmiş değildir. Sadece o makama Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem girmiş. Haremgâhi visale Ahmedi tenha alup Mevla. O halvet oldu mahsus Hazreti Sultan-ı Kevneyne. Bu bir halvettir. Bu bir tenhada buluşmadır. Bu bir gizli görüşmedir. Burada Cebrail aleyhisselam yoktur. Burada hiçbir melek yoktur. Burada hiçbir peygamber yoktur. Li ma'allahi vakt. Benim Allah ile öyle anlarım var ki. La es'uni fi melekun mukarrab ve la nebiyyun mursel. En yakın melek, en büyük peygamber bile orada yanıma gelemez. Büyüklüğü görüyor musun? Sen kalkıyorsun. O da bizim gibi adam, biz de onun gibiyiz. Ondan sonra Mustafa İslamoğlu'nun palavrasına bak. Efendim ne fark eder? O da beşer, ben de beşer. E sen yolda yürüyemiyorsun. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bak nerelere gitti. Ya, ona da inanmıyordurlar ki. O hadisler zayıf. Kendileri şişman. Hadisleri beğenmiyorlar. Allah'ım ya Rabbi. Ne diyor? Dürr-ü Meknun'da İmam-ı Azam radıyallahu anh. Entellezine adâke rabbuke merhaba. ve lekad de'âke li kurbihi ve hayâkâ. Allah Allah. Daha evvelden ne diyor? Entellezî lemmâ rufi'te ile semâ bike kad semet ve tezeyyenet li surâkâ. Sen ki göklere kaldırıldın, gökler seninle yüceldi, şereflendi ve süslendi. Sensin o zat ki ne vakit sen semaya yükseltilince, sema seninle yüceldi ve süslendi sen gece gelince. Bunu da ben tercüme ettim ha, biraz şairliğim yok ama kafiye mafiye aruz maruz dümdüz kafayı gözü kırmışımdır belki ama idare edin işte. Benim şairliğimden ne olur? Odun gibi adamdan şair olmaz. Kaba adamım ben. Şairlik hassaslık ister. Ama sensin o ki Rabbin sana merhaba diye nida etti, seni selamlayarak muhakkak ki yakınlığına davet etti. Benzetmiş, bir şeylere benzemiş. Allah Teala seni davet etti, seni özel halvete kabul etti, o halvet iki cihan serverine nasip oldu. Başka hiçbir peygamber de Allah onu lütfetmedi. Şimdi tam Mevla ile görüşüyor, Rabbimizi gördü. Allah nasıl gördü ya? Açıkça gördü. Başının gözleriyle gördü. Dünya gözüyle değil. İmam-ı Rabbani Hazretleri buyuruyor ki cennete girdi, oradan gördü. Dünyadan görmedi ki. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem orada Meva cennetine girdi işte Sidretül Müntaha'nın yanında. O zaman Allah Teala ona ilham etti. Şimdi Allah Teala'ya bir selam verecek. Allah'a selam vermek nasıl bir şeydir ya? Değil mi? Yani ilk karşılaşmada Mevla'ya hamd edecek, şükredecek, zikredecek, tesbih edecek. Bu ne? Herkesin eli ayağı dolanır. Kimse bir şey bilmez. Yine ancak Mevla söyletir. Ne söyledi? Ettehiyyatü lillahi vessalavatü vettayyibat. Bir söz. Dille yapılan bütün ibadetler, zikirler, tesbihler, hamdler, Kur'an tilavetler, bedenle yapılan bütün ibadetler, namazlar, oruçlar, haçlar, hep bedenle ilgili tavaflar, sahiler. Malla yapılan bütün ibadetler, sadakalar, zekatlar, fitreler, fidyeler, hayırlar, haseneler, hepsi Allah'a mahsustur. Ne kaldı şimdi? Elhamdü desen sade dil. Elhamdülillah diyoruz ya. Burada ne var? Dille, bedenle, malla yapılan hepsi. Hiçbir duada da bunun benzeri yok ya. O zaman Allah-u Teala da ona cevap veriyor. Allah-u Teala'ya selamun aleyküm denip gidilmez ki. Allah-u Teala'ya nasıl karşıladı Rabbini? Ettehiyyatü lillahi ve salavatü ve bu sefer Rabbimiz selamla mukabil et. Esselamu aleyke eyyühen nebiyyü ve rahmetullahi ve berekatuhu. Ey Nebi, o büyük peygamber. Sana selam olsun. Sana Allah'ın rahmeti ve bereketleri olsun. Benim demiyor. Rahmetullahi Allah'ın diyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şimdi selamı alıp da selam benim üzerime olsun dememek için ne yaptı? Peygamberleri de unutmadı. Salihleri de unutmadı. Ümmetini de unutmadı. Esselamu aleyna. Selam biz peygamberler cemaatin üzerine olsun. Ve alâ ibadillâhi salih. Allah'ın ne kadar salih kulları varsa hepsinin üzerine olsun. Dedi, ya Habibim ben araya Cibril'i bile sokmadım. Sen herkesi buraya araya koydun. Hiç ümmetini, iyileri unutmaz. Şimdi biz salihlerden olmaya bakalım. Es-salâtu mi'râcül mü'min. Namaz mü'minin. Ne okuyoruz? Tehiyyat. Ettehiyyâtü lillâhi. Neyi düşünmemiz lazım orada? Şu Miraç hadisesini. Biz neyi düşünüyoruz? Selam vermek yaklaştı ya. Verir vermez kapıya baksana ya. Zil çaldı duymuyor musun hanım? Selam veriyor, sağa veriyor, sola vermeden bir laf söylüyor. Gerçi o kadar yapan yok da bir tanesi öyle yaptı. Çok methettiler onu arkasından. Şöyle efendim namaz kılıyor. Böyle hacı, böyle zekat veriyor, böyle cömert falan. Sağa selam verdi, sola vermedi. Hem de oruçluyum dedi. Bazı öyle kabak tadı verenler vardı. Biz o kadar yapmayız. Biz ama hemen sola selam verir vermez efendim şunu yap, bunu getir, bunu götür. Yahu bir dur. Namazın kabul oldu mu olmadı mı? Bir hesap yap. Bir otur, bir estağfurullah çek. hemen vın işim var. Çünkü Allah kabul etmiş etmemiş mühim değil. Ben kıldım oldu diyor. Bu miracı düşünelim. Gafletle kılmayalım. Bu sefer Allah Teala ne yaptı? O tehiyyatları, selamları Cebrail Aleyhisselam'a işittirdi. Diğer melekler değil. Sadece Cebrail Aleyhisselam'a orayı işittir. Ne gibi? Düğmeyi açarsın, o duyar. Okunu kapatırsın, öbür düğmeyi açarsın, o duyar. Cebrail Aleyhisselam bu selamları duyunca dayanamadı. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluhu. Allah'tan başka hiçbir ilah olmadığına, Muhammed Mustafa'nın sallallahu aleyhi ve sellem onun kulu ve elçisi olduğuna şahitlik ederim dedi. Onunla beraber yedi kat semadaki Cebrail Aleyhisselam ne diyorsa emir o amir. Yedi kat sema melekler bir kelime-i şehadet inim inim inledi. Evet. Allah-u Teala ile o makamda 70 bin kelam et. Evvela se'eleni Rabbi. Rabbim bana bazı şeyler sordu. Kefaretler nedir? Dereceler nedir? Böyle bazı ameller. Felem estata'en ucibu. Cevap veremedim. Sen bilirsin ya Rabbi dedim. Melekler de bunları tartışıyorlar. Fî mehtesumul meleul a'la. Habibim, yüksek melek cemaati bazı konularda ihtilaf ediyorlar. Birbirlerine soruyorlar, cevabı kestiremiyorlar. Neler hakkında melekler birbirine soruyorlar? Bilemedim. فَوَضَّعَ يَدَّهُ بَيْنَ كَتِفَيَّ Kudret elini iki omuzumun arasına koydu. Mevla'nın bizim gibi eli yok. Yani tecelli etti iki omuzumun arasına. Ve فَوَجَدْتُ بَرْدَهَا Serinliğini hissettim. Ya içime bir serinlik geldi. فَوْرَثَنِ عُلُومَ الْاَوَّلِينَ وَالْاَخْرِينَ O anda bana geçmişlerin, geleceklerin bütün ne ilim varsa bir anda verdi. Ondan sonra gelin bakalım melekler ne soruyorlar, tak tak tak tak cevaplar. Şimdi uzun hadistir o da, dört parça. Bütün geleceklerin, geçmişlerin, geleceklerin. Şimdi buraya dikkat edin. Şimdi bir doktor bir şey buldu. Bir buluş. Öncekilerin, sonrakilerin. Bu da sonrakilerden. Onun ilmi verilmiş mi ona? Verilmiş. Şimdi astronot bir şey gördü gökte. Onun ilmi verilmiş mi? Bundan sonra kıyamete kadar kimle keşfedecek? Hepsinin ilmi öğretilmiş mi? Hala diyorlar ki peygamber ne bilir? Tövbe ya Rabbel alem. Allah bildirmese bilmez. Ama bildirdi diyor. Sonra bana buyurdu. Allemeni ulûmen şettâ. Bana farklı ilimler öğretti. Fe'ilmû nekade aleyye kitmânehu. Bir ilmi öğretti, gizlememe söz aldı. Bu peygamberlik ilmidir. Bunu kimseye açamazsın. Ebu Bekir Sıddık'a bile anlatsan hafsalesi almaz dedi. Ve'ilmun hayyaranifi. Bir ilmi, tasavvuf ilmini öğretti. Beni serbest bıraktı. Ehlini bulursan anlat, ehlini bulmazsan gizle. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem tarikatı ve tasavvufu da herkese açıklamadı. Tarikatlar iki yerden geliyor. Bir Ebu Bekir Sıddık'tan geliyor, bir de Hazreti Ali Efendimiz'den geliyor. Orada bir özellik var. وَعِلْمُنْ اَمَرَن۪ي بِتَبْل۪يغِ اِلَى الْعَامِ وَالْخَاسِ مِنْ Bir ilim de verdi ki ümmetinden avam havas, seçkinler, sıradanlar hepsine öğretmen emrediliyor sana. Bu hangi ilim? Bu şeriat ilmi. İman şartları, namaz, abdest. Öldüğümüz zaman bize kabirde sorulacak mükellef bulunduğumuz vazifeler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bunlardan hiçbirini gizlemedi. Biz de buna şahitlik ediyoruz. Sonra Rabbim bana arada melek vasıtası olmadan bazı ayetler vahyetti. Bunlardan Vezduha'nın bir kısmı, Elem Neşrah Leke'nin bir kısmı, hepsi değil. Bekara suresinin sonu, Amener Resulü'den aşağı. Bunu Cebrail Aleyhisselam getirmedi. Miraç'ta aldı bunu direkt. Onun için bir gecede Amener Resulü okuyana o iki ayet yeter. Hadis-i şerif. Men karahuma arşın altındaki hazineden bana verildi. Bekara suresinin son iki ayeti. Bir gece içinde onları okuyana kefetav o iki ayet yeterli olur. bütün şerlerden, büyülerden, sihirlerden, zarar verecek mahlukattan, insan, cin şerlerinden. Bir manasına göre gece teheccüde kalkmasına bile yeterli olur. Yani sırf Amenna Rasulü okusa gece, öbürü de sabaha kadar teheccüd kılsa. Amenna Rasulü okuyana teheccüd kılmış yerine geçer. Anladın? Ama hem onu oku, hem de teheccüdünü kıl. Velakin Amenna Rasulü ne kadar önemli bunu anla. Sonra huvellezî yusallî aleykum ve melâketû, Allah melekleriyle birlikte size salat ediyor. Bizim ümmete feyiz yağdırıyor, rahmet yağdırıyor. Yuhricekum minez zulümâti ilen nur. Sizi karanlıktan nura çıkarsın diye. Bu ayeti de orada indirdi. Ahzab suresinde geçer. Bu ümmetin o kadar şerefi var ki inne Allah ve melâketehu yusallûne alen nebi, Allah melekleriyle birlikte o nebi-i zişana salat ediyorlar. Siz de salat edin bakalım. Allahümme salli ve sellim ve barik ala seyyidina Muhammedin nebiyyil ümmi el habibil alil kadri el azimil cahi ve ala alihi ve sahbihi. Amin. Şimdi ben meleklerimle beraber o peygambere salat ediyorum diyor. Öbür ayette diyor ki Allah melekleriyle beraber size salat ediyor diyor. Bizim ümmet ne acayip bir şey. Bize de salat ediyor. Tabi Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme çok dereceler veriyor. Fevkat tecelli ihsan diyor. Bize de salat ediyor. Günahlarımızı affediyor, rahmet ediyor, feyiz yağdırıyor. Bazı kere insana ibadette bir huzur gelir. Tavafta bir feyiz gelir. Zikrederken bir hal gelir. Hiç bitmesin ister. Hiç başınıza geldi mi? Gelmiştir ya. Allah Allah. O kadar da olur mu? Elhamdülillah. Bana o haller olur. Olmuştur, hala da olur. Bir şey görmem. Yani böyle melek falan bir şey görmem. Amma ve lakin feyiz gelir. Feyiz geldiği vakit yerde misin, gökte misin, diz üstü oturursun. Normalde diz üstü 5 dakika oturuyor. Feyiz gelirse 3 saat otursan anlamazsın. Normalde 3 Sübhane Rabbiyel Ala desen başını kaldırırsın. Öptür, bir saat secdede kalsan anlamazsın. Feyiz öyle bir şey. İşte Allah feyiz yağdırıyor. Esas cennet, dünyadaki cennet odur. Ahiretteki köşk saraydan daha lezzetlidir. İbadetteki zevk. İki türlü cennet var. Cennetül Me'arif, Cennetül Zeharif. Manevi feyizler cenneti var. Bir de süsler, yaldızlar cenneti var. Yaldızlı cennet ölüp dirildikten sonra. Ama manevi cennet dünyada da var mı? Var. Ne diyor Mevlana olacak? Hudid dünya ve ma fiha fe innel aşka yekfina lena fil aşkı cennatun ve buldanu ve esvaku. Dünyayı da al, içinde ne varsa hepsini al. Aşk bize yeter. Bu Allah'ın aşkında bizim cennetlerimiz var, bağlarımız, bostanlarımız, şehirlerimiz, memleketlerimiz, sokaklarımız, çarşılarımız var. Allah'ın aşkından bir marifet, bir feyiz, bir cezbe, bir manevi çekiş gelirse cezbetün müncedevatil hak tüvazi amele sekaleyn buyuruluyor. Hak Teala'nın manevi çekişlerinden bir çekiş, bir feyiz indirip bir sevgi çengelini takıp seni kendine çekmesi insanların ve cinlerin bütün sevaplarına denktir. Bütün insanlar, cinler ne amel etse, Müslümanların, bir adama da bir cezbe gelse hepsine denk olur. Bu da siparişten gelmez. Haramlardan sakınacaksın. Allah'ı çok seveceksin. Celle Celle, sünnet seni ittiva edeceksin. Böyle bir hal gelirse de ganimet bileceksin. İnsan hiç o hal kaybolmasın ister ama o hal de kaybolmasa ne hanımı görürsün, ne çocuğa bakarsın, ne yemek kazanırsın, ne işe gidersin. Bu sefer herkes aç kalır. Onun için Allah Teala biraz tattırıyor. Onun için ne diyor? Tattırdınız, doyurunuz. Allah, Efendi babamız Ali Haydar Efendi Hazretleri. Mevla'ya diyor. Tattırdınız, doyurunuz. Yani biraz tat verdiniz diyor. Tam bir doyurun bizi diyor. Ya Rabbi. Yani ama o feyiz biraz gelse yine de insana bir numune olur. Allah hepinize nasip etsin. Amin. Amin. İbadete doymak bilmemek. Hiç zikirden ayrılmak istememek. Kur'an okunmaktan, dinlemekten yorulmamak. Namaz bitmesin istemek. Adam imsak olmasın diye bakıyor. Niye? Daha fazla teheccüd kılacak. Bizimki de hemen efendim imsak olsa da pat kılıp yatacak. Sahurda imsaktan kalıyor ya, sabah namazını da tehir etmek istemiyor. Hemen imsak olsa da yemeği de yedik şimdi. Kimisi zaten imsak baktığı yok. Yiyor yatıyor. Sabah namazını kaçırıyor. Yani. Öbür Allah dostları da diyor ki yahu gece keşke 50 saat olsa, 100 saat olsa bir gece bitmese. Niye? Doymuyor zikre. Ya. Adam Allah'ın dostu. Kılıyor. Zevk alıyor. Tat alıyor. Konuşturursan sıkılıyor. Dünya kelamı duymak istemiyor. Tadından doyulmuyor. Öbürü de arkadan sıkılıyor. Ya ne zaman bu namaz bitecek? Ali Adel Efendi Hazretleri kılarken, bizim Efendi Hazretleri kılarken bütün millet dökülür. Bir geceye rastlasan, herkesin işi biter. O iki saat, üç saat kılar. Arkada herkes yatar aşağı. Bütün millet dökülüyor. O ayakta. Böyle uyanıyorsun bazı kere, uyanıyorsun bakıyorsun, o ayakta yine sen yine uyuyorsun. Rüya mı görüyorum diyorsun. Senin uykudan aldığın lezzetten daha fazla lezzet oluyor. Sabah namazını diyor kılmak, Allah dostlarına 8 cennete kavuşmaktan daha lezzetli gelir. Deseler ki 8 cennetimi alırsın sabah namazını mı? Diyor sabah namazını alırım. Niye? Sabah namazında nefsin payı yok. Sırf Allah için. Cennette nefsin tadı var. Bunlar işi çözmüş. Ama biz o kadar, ya hocam o kadar derin bize gelmez. Biz 8 cenneti bırak, bir cenneti bulsak tamam, sen ne yapalım sana? Sabah namazı bitti, cennete girdik daha. Cennete girdik, namaz yok ki daha, tamam. Onu mu alırsın, onu mu alırsın? Tabii ki cennete alırım. İki de bir namaz, abdest, canımız çıktı ya. Gireyim cennete de bari kurtulayım. Adam o kafada. Evet. Ondan sonra Miraç'ta 70 bin kelam edildi. Bunlardan bize intikal eden, işte anlatıyoruz. Miraç gecesi şöyle oldu, Miraç gecesi böyle oldu. Bu senelerdir vaazlarda geçer. Adam da diyor ki bu kadar şey nasıl bir gecede oldu? Ya ibriğin suyu da daha düzelmeden geri dönse. 70 bin kelam. Ayette ne diyor Necim suresinde? Fevha ile abdi ma evha. Kuluna vahyettiklerini vahyetti. Neyi vahyettiğini demiyor. Vahyettiklerini vahyet. Size lazım olan 5 vakit namaz o size söylenir. Bir vahide ne buyurdu? Sen girmeden cennet diğer peygamberlere haram. Ümmetin girmeden diğer ümmetlere haram. Bu o gece bildirildi. Onlar bize söyledi. Ama nübüvvet ilmi âlâ, en yüce ilimler, onlar bize söylemedi. Kimini? Ebu Bekir Sıddık'a söyledi. Ebu Hureyre'ye söyledi. Ebu Hureyre radıyallahu anh diyor, Resulullah'tan iki kap doldurdum. Bir kabı yaydım, en çok hadisi ben rivayet ettim. Ama öbür doldurduğum kabı yayacak olsam kellem gider diyor. Ya sahabenin bile aklı anlamaz, Ebu Hureyre gavur oldu diye beni asarlar diyor. Öyle gizli ilimler var bende diyor. Ya. O da ehlini bulursan söyle denilen kısımdan. Bir ilim de var, Ebu Bekir'e bile söyleme. Radıyallahu anh. Şimdi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ne kadar ilimleri var? Sonsuz ilimleri var. Kaside-i Bürde sahibi dediği zaman Vehhabiler kızıyor. Niye kızıyorsun? Ne diyor Kaside-i Bürde'de? فَاِنَّ مِنْ جُودِكَ الدُّنْيَا وَضَرَّتَهَا وَمِنْ عُلُومِكَ عِلْمَ اللَّوْحِ وَالْقَلَمِ مَوْلَايَ صَلِّ وَسَلِّمْ دَائِمًا أَبَدًا عَلَى حَبِيبِكَ خَيْرِ الْخَلْقِ كُلِّهِمِ. Dünya da senin lütfu kereminden yaratılmış, ahiret de senin hürmetine, yüzü suyuna yaratılmış. Levh-i Mahfuz'da ne kadar ilim var? Allah'ın kalemi neler yazmış, hepsini toplasan senin ilimlerinden bir parçaymış. Bu olur mu hoca? Olmaz olur mu? Allah Teala bütün bildiklerini levh-i mahfuza yazdı mı? He? Levh-i Mahfuz'un başı sonu yok mu? Sınırı yok mu? Kalemin yazdıklarının sınırı yok mu? Allah'ın ilimleri ne kadar? Ve levenne ma fil ardı müşecceretin eklam vel bahru yemuddu min ba'di seb'atü ebhur ma nefiddet kelimatullah. Lokman suresinde. Yerdeki bütün ağaçlar kalem olsa, bütün denizler mürekkep olsa, yedi denizde ona ilave olsa, hepsiyle Allah'ın kelimeleri yazılsa, Allah'ın malumatı tükenmez. Onun için Levh-i Mahfuz'da kalemde yazılanlar sınırlı. Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme öğretilenler, tabi Allah Teala bütün bildiklerini ona öğretmedi. Ama ona öğretilen Levh-i Mahfuz'da yazılandan çok daha fazla. Anlatabildim mi? Evliyaullah'tan bizzat bile Levh-i Mahfuz'daki ilmi görüyor ya. Abdülkadir Geylani radıyallahu anh diyor Levh-i Mahfuz açıldı. İmam Rabbani kattesallahu aleyhi ve sellem diyor Levh-i Mahfuz açıldı. Onlar nedir? O arada beş vakit namaz 50 olarak farz edin. Faradallahu aleyhi kamsine salat. Allah bana 50 vakit namazı farz etti. Fî kulli yevm ve leyl. Her gün ve gecede. 2 rekat 2 rekat. Ne eder günde? 100 rekat. Şimdi 17 rekat. فَنَزَلْتُ اِلٰى اِبْرَٰهِمْ فَلَمْ مَكُلْ شَيْهَنْ. Ben dönüşe geçtim. Üstten yine inerken evvela 7. kata indim. İbrahim aleyhisselamla hiçbir şey demedi. 6. kata indim Musa aleyhisselama. Sordu bana. مَا فَرَضَ رَبُّكَ عَلٰى اُمَّتِكَ. Rabbin ümmetine ne farz etti? Ne farz kıldı? Musa aleyhisselam bizle ilgileniyor şimdi. Bize yardım etti. Bizim Halid abi vardı. Allah rahmet eylesin. Efendi babamızın Alaaddin Efendi oğlu. Tabi Efendi Hazretleri'ne onun nazı geçerdi. Hafız abi derdi. O biraz yaşı da büyüktü. Hafız abi dedi. Sen miraca çıksaydın 50'yi de alır gelirdin. Hiçbir şey eksik etmezsin dedi. Efendi de gülüyor. Mübarek benim elimde de var diye. Yani çok seviyorsun ibadeti demek istiyor. Hiç bırakmazdın diyor. 50 olsun 50 olsun derdin diyor. Yani şaka latife. Dedim kamsina salat. 50 vakit namazı bana farz et. Yılca ila rabbike feselü't tahfif. Rabbine dön. Ne demek? Rabbinle görüştüğün yere dön. Yoksa Allah mekansız. Git ondan hafiflik iste. Senin ümmetin 50 vakte dayanamaz. Ben beni İsrail'den çok çektim. Onlarla ne kadar uğraştım. Onlara kıldıramadım. Senin ümmetin daha zayıf. فَرَجَعَتُ لَا رَبِّ. Döndüm Rabbimle görüştüğüm yere. Neresi? Sidretül Münteha. Oraya vardım. فَقَرَرْتُ سَاجِدًا. Secdeye kapandım. فَقُلْتُ اَيْ رَبِّ خَفِفْ عَنْ اُمَّتِي. Dedim ey Rabbim ümmetimden biraz yükünü hafif et. فَحَطَّ عَنِّي خَمْسًا. Hadi 5 düştüm dedi. Ne oldu? 45. Tekrar indim Musa Aleyhisselam'a geldim. Dedi ne oldu? 45. Ne 45 kılar mı dedi bunlar ya. Git dedi takvif işte. Rabbime görüştüğüm yere döndüm. 5 daha düştü. Rabbimle Musa arasında yani Rabbimle görüştüğüm yer ile mekan Efendimiz'e ait. Musa Aleyhisselam arasında gide gele gide gele her seferinde 5 ine ine sonunda Rabbim buyurdu ki ferastu ala ümmetike hamse salavat. Ümmetine 5 vakit namazı farz ettim. Döndüm Musa aleyhisselam bir mevmirte. Neyle emrolundun sordu. Dedim ümürtü bir hamse salavat külleyum. Her gün 5 vakit namazla emroldum. Bunlar dedi 5 de kılmaz dedi be. Dön dedi daha hafiflik iste. Ama Musa aleyhisselam dediği çıktı mı? Çıktı. 5 de kılmıyoruz. Ama 5'i kılan 50'yi de kılacaktı. Şimdi 5'i kılan 50'yi de kılacaktı. Dedim ki ya Musa şimdi Rabbimin huzuruna bir daha çıkıp da benim ümmetim 5 vakit de kılmaz rezil olurum diye. Ayıp ya utandım Allah'tan. Ne olur Resulullah'ı utandırmayalım ya. Şu 5 vakit namazı kılmayan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yüzünü kara etmiş olur ya. Allah'ın huzurunda utandırmış olur ya. İki cihanda bu 5 vakit namaz kılmayanların başlarına gelecek belalar. Saymakla bitmez. Kitap çıkarttık size. Çok tuttu. Maşallah bütün millet alıyormuş, okuyormuş, sipariş ediyormuş. Her yere yayın, her yere. Onu okuyup namaz kılmayan kalamaz. Öyle rivayetler var ya. Sen deli misin ya? Yoksa kafir misin? E Müslümansan nasıl durursun ya? Namazsız. Aman ya Rabbi. bir vakit namaz kazaya koymadan canımızı al ya Rabbi. Amin. İman selametiyle. Amin. Dedim lakin erda ve üsellimu, ben razıyım, kabul ettim, teslim aldım. Daha dönemem. Allah'ın emri. Ben ne zaman Musa Aleyhisselam'dan geçtim, bir münadi nida etti. Emdayte feridati. Sen benim farzımı kabul ettin. Yerine getirdin. Hiye hamsu salavat bi kulli yevm ve leyle. Her gün sana farz kılınan 5 vakit namaz oldu ama bi kulli salat aşrun, her namaz 10 yazılacak. Fetilke hamsuna salaten, yine benim ezeldeki yazım bozulmayacak. Ne olacak? 1'e 10'dan 50 namaz olacak. Men cabil haseneti felev aşrun misale. Bir iyi güzel amel yapana ne var? 10 misliyle mukabele var. O zaman 5 kılan, ben namazı 5'e indirdim ama 50 vaktin karşısına koyduğum sevabı indirmedim. 5 kılan 50 kıldı. Yemin etse baş ağrımaz. 5 kılan 50 vakti kıldı. Ondan sonra bu. Bir iyilik yapmak isteyen, yapamasa, mani çıksa bir sevap yazar. Bu gece sohbete gelmek istedi, lastiği patladı. Onunla uğraşırken sohbeti kaçırdınız. Buna aynı sohbete katılmış sevabı yazar mı? Yazar. Bir iyilik yapmak istese ve yapsa Allah nasip etsin. O zaman 1'e kaç yazarım? 10 yazarım. Bir kötülük yapmak istese, bu gece bir içki içeyim dedi, birkaç kadeh atayım. Fakat mani çıktı, karısı aradı, bilmem anası aradı, hastaneye kalkmış acile. Bu da gitti, ya gecemiz de berbat oldu, biraz içecektik. Şimdi hastanede uğraşıyoruz. Allah mani çıkarttı. Bu da içemedi. Buna günah yazar mıyım? Yazmam. İçerse yazar mıyım? Yazarım. Katlar mıyım? Katlamam. 1'e 1 yazar. Ama sağdaki meleği amir yapmışım. Soldaki meleğe yazdırtmam. 9 saate kadar bekle. Tevbe ederse hiç defteri bulaştırma. 6 saat, 9 saat geçti, adamın umurunda değil. Günah sola yazılır. Tevbe etse, ne zaman tevbe etse sildiririm. Tevbesinde, sözünde durup da sebat etse o günahı sevaba çeviririm. Bu Allah ile anlaşamayan cehennemle anlaşır. Ya yani birebir yazılan günahlar, 1'e 10 yazılan sevapları geçerse bu adam ne bozuk adam demektir. Veylün limen galebet ahadu ala aşar. Birileri onlarını geçene yazıklar olsun. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem çok şeyler aldı, sonsuz. Musa aleyhisselam diyor, ona çok salavat okuyun. Salavatullahi ala nebiyyina ve ala seyyidina Musa ve ala sairil enbiya vel murselin. Amin. Allah'ın bütün peygamberlere, özellikle Musa aleyhisselama ve hasaten Muhammed Mustafa'ya sallallahu aleyhi ve sellem salat selam eyleye. Amin. Musa'ya çok salavat getirin. Çünkü ümmetimi peygamberler içinde onun kadar düşünen görmedim. Miraca çıkarken bana en sert o davrandı. Ama inişte bana en şefkatli o davrandı. Musa aleyhisselam. Evet. Neler gördü, neler gördü? Semada, arşın altında 70 tane şehir gördüm. Her şehir sizin dünya, bir şehir sizin dünyanızın 70 kat büyüğü. İçerisi meleklerle dolu. Tesbih ve takdis ediyorlar. Arada da dua yapıyorlar. Kime? Allahu magfir limen şehidel cuma. Cuma namazında bulunanları affeyle. Allahu magfir limen irtesel cuma. Cuma gününde gusül abdesti alanı affeyle. Neler gördüm? Cennetin kapısında. Sadaka bir sevap, sadaka 10 sevap, ödünç 18 sevap. Dedim ey Cibril, sadakayı veren geri almıyor, borç veren geri alıyor. Niçin bu daha fazla? Dedi ki, ödünç isteyen zorlanmadan istemez. Ama dilenen bazı kere lüzumsuz da dilenir. Onun için borç isteyen demek sıkıştı. Onun için o daha sevap oluyor. Cennete girdim. Cennetin bekçisi Rıdvan'ı gördüm. Beni görünce sevindi, merhaba etti. Beni cennete idhal etti. Bana orada Allah'ın dostlarını hazırladı. Hiçbir göz gözmedik, hiçbir kulak duymadık. Hiçbir beşerin kalbinden geçemeyecek nimetlerin hepsini gösterdi. Eshabımın derecelerini gördüm. Irmaklar, gözeler gördüm. Hatta bir köşkün yanında bir cariye abdest alıyordu bir kız. Bu köşk kimin dedim? Ömer İbni Hattab'ın dediler. O çok kıskançtır diye hemen gözümü kaçırdım. Hazreti Ömer de dinliyor Efendimiz anlatırken. Başladı ağlama. Aleyk egar ya Resulallah. Seni de mi kıskanacaktım? Efendimiz buyurdu. Olsun senin ailen ben bakamam. Cennette gördüm diyor. Hazreti Ömer dünyada, ailesi cennette. Köşkler hazır. Ebdanun fid dünya ve kulubun fil ahir. Bedenleri dünyada, kalpleri ahirette. Hazreti Bilal'e ne diyor? Bimes sebek deni fil cennet. Cennette neyle benim önüme geçti? Fenni semi'tu defene aleyke. Beni hediye fil cennet. Cennete girdim, baktım senin takunyanın sesi önümden gidiyor. Hazreti Bilal dedi ben bir şey yapmadım. Yaptım bir şey. Ya Resulallah ne zaman abdest bozsam abdest alma, abdestsiz durmam. Ne zaman da abdest alsam şükür için iki rekat kılarım. Ondandır ey Bilal. Zeyd ibn Harise'nin cariyesini gördüm. Sahabemin derecelerini gördüm. Âmennâ bi rabbil âlemîn. Âlemlerin Rabbine iman ettik diye ses işittim. Nedir bu ses? Sordum. Dedi Rıdvan cennet bekçisi. Firavun'un sihirbazlarının ve hanımlarının sesidir. Firavun onları keseceğim, asacağım dedi. Onlar imandan vazgeçmedi. Âmennâ bi rabbil âlemîn dediler. Cennette devam ediyor sesleri. Gazilerin tekbirlerini işittim. Allahu ekber, Allahu ekber. Harbe gider. Allah Allah Allah Allah. O sesleri duyuyorum. Kim bunlar? Gazilerin ruhları. Tekbir getiriyorlar. Lebbeyk Allahümme lebbeyk, sesler cennette çınlıyor. Kimdir bunlar? Hacıların ruhları. Neler işittim? Peygamberleri gördüm. Sübhanallah, Sübhanallah, bihamdülillah tesbihler işittim. Peygamberlerin ruh seslerini işittim. Salihlerin köşklerini gördüm. Allah'ım ya Rabbim, bize de bir karış yer nasip eyle ya Rabbim. Ya Rabbi sen, onun karışı dünyanın tümünden hayırlıdır ya Rabbi. Bizi açıkta bırakma ya Rabbi. Bizi Arasat'ta, arada, derede bırakma ya Rabbi. Ya Rabbi. Araf'ta da bırakma ya Rabbi. Bizi bekletme ya Rabbi. Sevabın günahını geçememiş, sevabın günahına denk, bekle de bekle. Cennet hazır, millet girdi, sen bekliyorsun. Günahın fazla olsa cehenneme gideceksin. Sevabın fazla olsa cehenneme gideceksin. İkisi denk geldi. Şimdi burada diyorum sana şu namazı kıl, şu zikri yap. Hiç umurunda değil. Yarın ahirette işte bunlarla sevabın ağır gelecek. Denk gelirse bekleyeceksin. Biraz sıkıntı çektikten sonra tabii o bekleme sıkıntısıyla sevaplar ağırlaşacak. O sıkıntı günahlardan biraz eritecek. Ondan sonra hadi cennete. Yine sonu cennettir Araf hesabının. Allah'ım bizi bekletme ya Rabbi. Beklemek ateşten çok yakar adam. Hele bir de o girdi ben kaldım. Ya. Bir de girenleri gördüğü zaman hepten siniri bozulur biliyor musun? Bizim millet de öyle kıskanç bir şey. Ve urizat aleyyen naru. Yedi kat yerin altından cehennem açıldı, bana gösterildi. Bir de baktım kapısında yazıyor. Ve inne cehenneme le mev'idu mecmu'in. Elbette cehennem bütün kafir ve münafıkların toplanması vaat edilen yerdir. Kapısını gördüm. Sonra dedim Malik'i gördüm, cehennem bekçisi. Bir melek gördüm, yüzüme hiç gülmedi. Bütün melekler güldü. Dedim ey Cibril bu kimdir bana gülmüyor? Dedi bu yaratıldığı günden beri hiç gülmemiş. Bir kere gülseydi sana gülerdi. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem biraz korktu ondan. O zaman gidip selam veremedi, gitti. Hazreti Cibril onun yanına dedi, ey Malik git Muhammed'e selam ver sallallahu aleyhi ve sellem. Şimdi o çekindi senden. Malik geldi bana selam verdi. Ben de selamını aldım. Beni tebrik etti. Miracın mübarek olsun dedi bana. Ne şerefe nail oldun dedi. Cehennemin bekçisi. Kur'an-ı Kerim'de de adı geçer. Ve nadev ya Malik'u. Kur'an'da ey Malik diye cehennemdekiler sesleniyorlar ona. Öldür bizi, bitsin bu iş falan. Ondan sonra dedim ey Malik, bana cehennemi biraz arz eder misin? Tabakalarını, derekelerini gösterir misin? Baktım Allah'ın gazabı coşmuş. Allah Teala'nın öfkesi öyle bir tecelli etmiş ki bütün dünyanın demirleri, taşları içine atılsa bir anda yer bitirir. Bu senin etin kemiğin nasıl dayanacak? Baktım leş yiyenler. Bunlar kimdir ey Cibril? insan eti yiyip gıybet edenler cehennemde. Baktım dilleri kafalarından geri doğru sökülüp çekilenler arkaya. Bunlar kimdir ey Cibril? Allah adına yalan yere yemin edenler. Bir takım cemaat görüp kadınlar saçlarından ateşten çengeller takılmışlar. Kurbanlı koyunlar gibi. Kesilmiş koyunlar kasapta asıldığı gibi. Bunlar kimdir ey Cibril? Yabancı erkeklerden örtünmeyenler. Namahremden sakınmayanlar. Bir takım kadınlar gördüm katran libas olmuş. Üzerlerine katran giydirilmiş. Yanıyor. Bunlar kimdir? Ölünün arkasından sesli ağıt yakan kadınlar. Çok büyük günah sesli ağıt yakmak. Bütün amellerin sevabını bitirir. Ağlamak caiz, üzülmek caiz ama sesli bağırmak, ağıt yakmak caiz değildir. Ondan sonra indim. Artık yeniden iniş neye göre oldu? Mescid-i Aksa'ya oradan geldi. Ümmü Hani'nin evine. Baktı ibrikte anca su durmak üzere. Sabah namaz vakti, işte sabaha çıkacak. Gece azıcık bir zaman. Geçen hafta derste dedik ya. Miraç gecesi. Leylen gecenin azıcık bir zamanda oldu bu işler. Bizim de anlattığımız, anlatamadığımızın zekatı olmaz. Dedim çıkayım da millete biraz bu işleri haber edeyim. Ümmü Hani de o zaman Müslüman değil. Ama inanıyor. Yani Müslüman olmamış ama Resulullah'ın yalan söylemediğini biliyor. Sallallahu aleyhi ve sellem. Fetih senesinde Müslüman oldu daha çok sonra. Dedi ne oldu? Dedi böyle böyle oldu. Ne yapmayı düşünüyorsun? Dedi gideyim şu Ebu Cehil'leri anlatayım. Dedi bunu anlatılır mı ya? Niye? Kim inanacak? Dedi bana ne ben vazifemi yapacağım. Dedi ne olur anlatma dedi bunlara. Zaten dedi birkaç kişi inanan var onlar da gavur olacak dedi. Ne olursa olsun. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem cübbesini çekti. Ümmü Hani asılıyor ki çıkmasın evden diye. Zorla çık. Kabe'nin orada oturmuşlar. Altın oğlunun altında. Ebu Cehiller falan. Gel dedi ne var ne yok falan. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu. Bayağı bir şeyler var dedi haberler. Ya ne durum var? Dedi ben dedi yatsı da vakti dün gece buradaydım ya. He, şimdi de buradayım dedi bak sabah. Bu arada dedi Kudüs'e kadar gittim geldim. Dedi hele dur dedi bu iş boşa gitmesin dedi biliyor musun? Herkesi çağırayım da hep birden anlat de. Milleti dalga geçtirecek. Bütün millete bir seslendiler herkes aktı geldi. Dedi anlat. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem başladı anlatma. Sallallahu aleyhi ve sellem. Dedi işte Mescid-i Aksa'ya gittim. Orada melekler beni karşıladı. Bütün peygamberler dirildi. Onlara namaz kıldırdım. Şöyleydi böyleydi. Dediler Mescid-i Aksa'yı bize bir anlat. Peygamberlerle konuştum işte İsa nasıldı? Soruyorlar. Dedi İsa çok uzun değil, çok kısa değil. Orta boylu, geniş göğüslü, kıvırcık saçlı, yüzü pespembe, yüzüne kan oturmuş, sanki hamamdan yeni çıkmış gibi. Musa iri yarı, uzun boylu, buğday tenli, Yemen'in Şenue kabilesinin adamlarına benziyor. Yani boyları uzun. Tüyleri çok fazla, gözleri içine gömük, dişleri üst üste binmiş, dili peltek, dudaklarından biraz et çıkıyor. İbrahim nasıl? İbrahim dedi, bana bakın onu görün. Aynı ben dedi zaten babam. Ulan bir ıslık, çığlık, alkış, malkış. İbrahim aleyhisselam onların da babası ya. Yani İsmail aleyhisselamdan geliyor Kureyş. Yahu dediler İbrahim kim, sen kim, sen ne yapıyorsun ya? Ne anlatıyorsun? Şöyledir, böyledir. Baktılar olmayacak bir tanesi dedik. Biz develerin ciğerini çatlatıyoruz Mescid-i Aksa'ya. Bir ayda gidiyoruz. Bir ayda geliyoruz. Sen bir gecede gittin geldin he? Asla sana inanmayız. Bir tanesi dedi ki durun bakalım. Ben gittim Mescid-i Aksa'yı iyi bilirim. Bunun da gitmediğini hepimiz biliyoruz. Zaten herkes birbirini tanıyor orada. Mescid-i Aksa'ya gitmek gelmek tanınması lazım. Bilinmesi lazım. Kaç ay yok olman lazım. Ben dedim buna Mescid-i Aksa'yı bir sorayım. Dedi kaç kapısı var? Kaç penceresi var? Mescid-i Aksa'da 144 dönüm yer. 144 dönüm. Kapıları var, pencereleri var. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor. Öyle bir üzüldüm, öyle bir sıkıldım. Hayatımda öyle sıkıntı görmedim. Ben gece girdim, gece çıktım. Kapı pencere saymaya çıkmadım. Peygamberlerle görüştüm, namaz kıldım, dua ettim. Öyle üzülünce Allah-u Teala Mescid-i Aksa'yı gözümün önündeki perdeleri açtı. Mescid-i Aksa'yı getirdi, Safa Tepesi'nin üzerine koydu. Aynı böyle canlı yayın. Ben de şimdi bakıyorum. Dedim ki işte şu kadar kapısı var, şu kadar penceresi var, şurasında şu sembol var, şurasında şu timsal var, resim var. Hepsini anlatmadım. Dinliyorlar tabii, öbür gitmeyenler bir şey bekliyorlar. Bu adam dinledi, dinledi. Dedi ki ya dedi, vasıfları tam isabet etti. Görüyormuş gibi anlattı dedi. Halbuki görüyor. Ama dedi yine de çok büyük bir büyücüdür, inanmayacağız. Sonra gittiler millete, dediler bu Muhammed gece gitmiş gelmiş de şöyleydi. Bazı Müslümanlar da vay anasını dediler ya, biz de buna inandık, bu yalancıymış meğer. Onlar da dinden çıktı. Ebu Bekir Sıddık'a gittiler radıyallahu anh. Adamını duydun mu neler söylüyor? Daha henüz görüşmedim, ne söylüyor? Dedi Mescid-i Aksa'ya gitmiş gelmiş bu gece. Oradan yedi kat göğe de çıkmış. Oradan öyle mi dedi? Hemen gideyim görüşeyim, ne haberler var. Ben dedi daha ne kayıp haberlerinde inanıyorum. Allah Teala'dan dedi bir anda ayet getiriyor dedi. O daha mühim dedi. Bu kadar, bu daha kolay dedi. Ben ona ayet vahiy geliyor, ona inanıyorum zaten dedi. Bu daha kolay dedi. İman görüyor musun? Miraç'tan inerken üzüntülüydü. Bir Mevla'dan ayrılmasına dedi ki ya Rabbi ben seni görmeye doyamadım. Ne olur beni gönderme İdris Aleyhisselam gibi, ben de kalayım burada. Mevla buyurdu, Habibim biliyorum sen beni görmeye doymazsın ama sen gitmezsen kullarım beş vakit namaz bilmiyor, bir şey bilmiyor. Hiçbiri cennete gelemeyecek. Sen git şimdi onları davet et. Hep beraber gelin cennetime girin, cemalimi birlikte görürsünüz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu, mâ'udiye nebiyyum isle mâ'udiyit. Benim çektiğim eziyet ve sıkıntı hiçbir peygamber çekmedi. Nasıl iş? Zekeriya aleyhisselam testereyle kesildi, biçildi. Yahya aleyhisselam şehit edildi. Resulullah Efendimiz'e o kadar bir azap olmadı. Nasıl hiçbir peygamber çekmedi? Hiçbir peygamber Allah'ın cemalini görmedi ki. En büyük sıkıntı ne? Sevgiliye kavuştuktan sonra ayrılmak. Bunu kim bilir? Bunu hakiki aşıklar bilir. Yani Mecnun gibi aşıklar, bir de Leyla'ya kavuşup da ondan sonra ayrılırsa ona sor. Ama şimdi herkes aşığım diyor, sahtekar olmuş. Ondan sonra bir dondurmaya satıyor aşkını. Bir dondurma verse, hadi diyor senle gidelim, bunun dondurması bozuk diyor. Sahtekar hepsine. Reklamlar, filmler, haberler. Başka bir şey yok yani. Hakiki aşk aç bırakır, susuz bırakır, uykusuz bırakır, öldürür. Hakiki aşk öldürür. Şimdi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kadar Allah'a seven var mı? En çok sevdiği zata kavuştu, görüştü, şimdi ayrılıyoruz. Onun için benim çektiğimi kimse çekmedi. Ya? Sallallahu aleyhi ve sellem. Sonra dediler, bize bazı alametler söyle. Efendimiz buyurdu, yolda sizin şu kafileniz vardı, ona rastladım. Orada birinin şu devesi vardı. Devenin kenarında hevdecinde su vardı. O suyu da Ebu Bekir Sıddık koymuş oraya kafile giderken. Başka bir iş için yani. Mallar gönderiyorlar ya, ticaret kafir. O suyu içtim. Sahibi suyu, su var biliyor. Dönünce sorarsınız, bakarsınız, onun da haberi yok, suyu içtim. Sorsan su var biliyor. Sonra dönüşte Tenim'de başka bir kafileniz geliyordu. Tenim Ömre Mescidi. Orada, onlar da yakında gelir. Önlerinde şöyle şöyle iki deve var. Efendim, onların develerin üzerine iki çuval var. Birisi siyah, birisi siyah beyaz renkli çuval. Onlar da şu dağa doğru yaklaştılar. Ne zaman gelir? Güneş doğarken gelir. Ertesi sabah hiç uyanmayan adamlar hepsi uyandı. Bekliyorlar gelecek mi gelmeyecek. Bir de bak, bir tanesi dedi aha güneş doğuyor, bir tanesi aha kafile gözüktü. Önde de iki deve, develerin üzerine iki çuval. Ondan sonra bir tane onlara da seslendim dedi. Beni görmediler, sesimi duydular. Geldiler sordular. Dediler Muhammed'in sesini işittik biz yolda. Allah Allah. Bu sefer mürtet olanlar yeniden Müslümanlığa döndü. Öbürleri de kafirler yine kafir. Dediler bu ne büyük büyücüymüş ki oralara bile işletti dediler. Böyle bir Miraç hadisesi ben çok kısa kestim. Aşırı kısa kestim. Ne yapayım? Öbür türlü de haftalar sürmesi icap eder. Şimdi biz teberrüken Miraç Bahri'ni okuyalım mı? Bismillahirrahmanirrahim. Allahumme salli ala sahibil gulleti ve taj. Allahümme salli ala rakibil burak leyletel mi'raç. Allahümme salli ala sahibil isra'i vel mi'raç. Ma tüliyet fil elfuni kıssatul mi'raç. Şimdi ben Türkçesini okuyacağım. Sesini bu sohbetleri dinlediniz, hepsini anlayacaksınız. Yoksa Mevlüt Han okusa anlar mıydınız? Ha, şimdi anlayacaksınız. Söyleşirken Cebrail ile kelam, geldi refref önüne verdiği selam. Aldı ol şahı cihanı ol zaman, Sidre'ye gittiği ve götürdüğü hemen. Bir feza oldu o demde runuma, ne mekan var anda ne arzu sema. Kim ne halidir ne mali ol mehal, aklı fikretmez o hali fehmu hal. Burayı anlamadınız. Nasıl anlıyorum anlamadığını? Yani diyor ki o feza açıldı ya Sidretül Münteha'dan sonra. Ne boş ne dolu. Boş desem boş değil. Dolu desem dolu değil. Ne akıl anlar ne fikir çözer. Hiç kimsenin anlaması mümkün değil. Ref olup ol şaha 70.000 hicab. 70.000 perde aradan kaldı. Nuru tevhid açtı vecihinden nikab. Allah Teala cemalindeki peçeyi tevhid nuru açtı. Her birisinden geçerken ile ruh. Emrolundu ya Muhammed gel beru. Ne dedi? Yaklaş, yanaş, yanaş. Çünkü kamusun görüp geçtiği öte, vardı iriştiği ol ulu hazrete. Şeşcihetten ol münezzeh zülcelal, bir kemu keyf ana gösterdiği cemal. Ne demek? Altı yönden münezzeh olan celal sahibi Allah, şekilsiz ve ölçüsüz cemalini ona gösterdi. Allah altı cihetten de nedir? Ne önde ne arkada, ne sağda ne solda, ne üstte ne altta. Burada Allah'a mekan yok. Cemalini gösterdi. Şekil var mı? Yok. Zaten ol sultanı mazâgel basar, eylemişti hakka teksîsî nazar. Çünkü mazâgel basar, Yahudilerin davetçisi çağırdı, Hristiyanların davetçisi çağırdı, koca karı şeklinde geldi çağırdı, şeytan yolda çağırdı, dünya çıplak güzel süslü kadın şekli çıktı çağırdı. Hiçbirine baktı mı? O gözü kaymayan, gözü kaymadığı ayetinin buyurduğu sultan, bütün nazarını kime tahsis etmişti? Hakk'a tahsis etmiş. Aşikare gördü Rabbul İzzeti, ahirette öyle görür ümmeti. Bunu hep okuyoruz. İnşallah Rabbim bize nasip eder. Bir hurufu lafzu savtol padişah, Mustafa'ya söylediği bir iştiba. Allah Teala Mustafa Efendimizle sallallahu aleyhi ve sellem konuştu mu? Konuştu. Bunda şüphe var mı? Yok. Peki harfle mi konuştu? Yok. Sesle mi konuştu? Yok. Mevla'nın kelamı harften sesten. Neyse. Dedi ki matlubu maksudun benem. Sevdiğin caniyle mabudun benem. Ne diyor? Habibim aradığım bendim. Maksadım bendim. Canından çok sevdiğim bendim. Tapındığım bu kadar ibadet yaptığım benim. Sen de benimle görüşmek istiyordun ya. Gece gündüz durmayıp istediğin, nola kim görsem cemalin dediğin, gel Habibim sana müştak olmuşam, cümle halkı sana bende kılmışam. Diyor ki, Habibim ben de sana aşık oldum diyor. Sevgilim diyor. Bütün yaratıkları sana köle yapmışım diyor. Biliyor musun? Evet, ne muradın var ise kılam reva eyleyen bin derde bin türlü deva. Ne istiyorsan vereyim dedi. Bir derde bin deva vereyim. Mustafa dedi, ey ya Rabbi Rahim. Ve hatapu şu hatası çok kerim. Dedi, ey çok acıyan Allah'ım. Lütfu keremi bol bahşişi olan Allah'ım. Ol zayıf ümmetlerim hali nola. Hazretine nice onlar yol bula. Hemen kimi düşündü? Diyor ki ne isteğim varsa vereyim, bir derdine bin deva vereyim. Efendimiz ne diyor? Ümmetlerim zayıf diyor. Halleri ne olacak? Senin huzuruna nasıl gelecekler? Sana kavuşmaya nasıl yol bulacaklar? Gece gündüz işleri isyan kamu, korkarım yerleri oğla tamu. Gece gündüz günah işliyorlar, korkuyorum yerleri cehennem olacak diyor. Bizi söylüyor. Ya ilahi hazretinden hacetim bu durur kim? Oğla makbul ümmetim. Ya Rabbi senden tek isteğim var, ümmetimi kabul eyle diyor. Amin ya Rabbi. Hak Teala'dan eriştiği bir nida. Ya Muhammed ben sana kıldım ata sallallahu aleyhi ve sellem. Sana lütfettim şimdi dinle. Ümmetini sana verdim ey Habib. Cennetimi anlara kıldım nasip. Sevgilim diyor ümmetini sana verdim. Sana da şefaat hakkı verdim. cennetimi hepsine nasip ettim. Evet. Yeter ki işte şu iman, şu namaz. Ya Habibim nedir ol, kim diledin, bir avuç toprağa minnet meyledin. Ben sana müştahak olunca ey şerif, senin olmaz mi dualem ey latif. Ben ki seni sevdim ey şerefli zat, iki cihanı sana vermez miyim diyor. Zatıma mirat edindim zatını, bile yazdım adım ile adını. Ben senin zatını kendi zatıma ayna yaptım. Feyizlerimi, tecellilerimi senin aynan vasıtasıyla kullarıma akıttım. Senin adınla kendi adımı birlikte yazdım. Bak ezanlar okunuyor. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluhu. Hiç adını ayırdı mı? Hem dedi kim ya Muhammed, ben seni bilirim, görmeye doymazsın beni. Biliyorum sen beni görmeden duramazsın. Görmeye doyamazsın. Avdet edip davet et kullarımı, ta gelü ben göreler didarımı. Dön de onları da davet et, hepsi gelsin cemalimi görsünler. Sen ki miraç eyleyüp ettin niyaz ümmetin miracını, kıldım namaz. Sen geldin miraç ettin, dua ettin, ümmetine de dünyada namazı nasip ettin, miracı nasip ettin. Her kaçan kim bu namazı kılalar, cümle gök ehli sevabın buğlalar. Miraç'ta ne gördü? Bir melek gördü, kıyamda duruyor. Dedi ey Cibril, bu ne zamandır kıyamda? Dedi dünya yaratılmadan önce. Bir melek rükuda duruyor. Dedi bu ne kadardır rükuda? Binlerce sene olmuş. Dünya yaratılmadan önce. Bir melek gördü secdede. Bir melek gördü tahiyyatta. İmrendi, heves etti. Ya Rabbi ümmetime de bunların amelinden nasip eyle diye. Allah da bir namaz farz etti. Hepsinin ameli ondu. Ey Habibim, senin ümmetin beş vakit namazı kılsalar bütün meleklerin sevabını bulalar. Hepsini birden alalar. Her kaçan kim bu namazı kılalar, cümle gök ehli sevabın buğlalar. Çünkü her türlü ibadet bundadır. Hakka kurbiyetle vuslet bundadır. Allah'a yakınlık bunda. Sübhaneke bunda. Şehadet bunda. Salli barik bunda. Kur'an bunda, Fatiha bunda, Sübhan Rabbel Azim bunda, Sübhan Rabbel Ala bunda, kıraat bunda, rükû bunda, secde bunda. Namaz bu. Sıdkıyla beş vakit olundukça eda, elli vaktin ecrin eyler hak ata. Anlıyorsun? Doğru dürüst beş vakti kılsa elli vaktin sevabını Allah lütfedecek. Mahasal olan da 90.000 kelam, sebkidüp buldukta en camu hitam. Allah Teala ile görüşme bittiğinde ne kadar konuşulmuş? 90.000, bir rivayet 70.000, bir rivayet 90.000 kelam. Tarfetül ayn içre ol fahri cihan, ümmühani evine geldi hemen. Göz açıp kapayana kadar iki cihan serveri ne yaptı diyor? Ümmühani'nin evine döndü diyor. Anladın mı şimdi? Her ne vakı oldu ise serteser cümlesin eshabına verdiği haber. Dediler ey kıble-i İslam-ı din, kutlu olsun sana miracı güzin. Biz kamuğumuz kullarız, sen şahsın. Gönlümüz içinde ruşen mahsın. Ümmetin olduğumuz devlet yeter, hizmetin kıldığımız izzet yeter. Nasıl yazmış? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'i rüyasında gördü. Süleyman Çelebi Hazretleri. Efendimiz ona iltifat buyurdu. Dedi ki, ya bir miraç yazmışsın, sanki benimle miraca gelmişsin dedi ya. Bu da bereket olsun, ben de bunu okumuş oldum. Cübbeli Hoca Mevlüt okur mu? Okur. İşte böyle okur. Anladın? Öbür türlü ne sana hayır var, ne bana hayır var. Böyle okursak herkese ilim var, fayda var. Dürr-ü Meknun'da yazmışım bunu. Bu Dürr-ü Meknun İmam-ı Azam'ın kasidesidir. Onun şerhi. Bunda ne ilimler var, ne mucizeler var. Bunda ne faziletler var. Hem metni var. Bu metnidir. Bu şerhidir. Bunların hepsi Arifan yayınlarında mevcut. Allah size heves versin. Amin. Okumak nasip etsin. Amin. Recep-i Şerif ayı çıktı. Belki de Risale'yi bir kere okumadınız. Hoca nasıl olsa sen gününe gün söylüyorsun. Ya anladık da kitaptakilerin hepsini ben nasıl baş edeyim? Mübarek. Şimdi Şaban-ı Şerif geliyor. Allah'ım kavuştursun fazl-ı keremiyle. Evet, Arifan dergisinin yeni sayısında. Şaban ayının ilk gece namaz. 1 Temmuz Cuma'yı 2 Temmuz cumartesiye bağlayan gece. Ya. Ne var? Efendim 12 rekat namaz var. Tarifi burada var. Bu namazı kılana 12 senelik ibadet yazılır. Anasının doğurduğu gün gibi hatalardan sıyrılır. Evet, ilk gün namazı var. 2 Temmuz cumartesi gün. Daha birçok vazifeler var, ibadetler var. Şimdi bu gece Recep ayının nesi? Son cuma gecesi. Hafta gecelerinin nafile namazlarından da cuma gecesinin sıraya gelmiş dergide. Perşembeyi cumaya bağlayan gece. Burada bir namaz var. Akşam ve yatsı arası diyor. Şimdi biz ilim meclisindeydik. Yatsıdan sonra da kılsak olur mu? Cuma gecesi namaz. Evet, bunda da 12 sene oruç ve ibadet sevabı var. Cuma gecesi yine yatsıyı cemaatle kıldıktan sonra 2 rekat sünneti kıldıktan 10 rekat var. Bunların tarifi var burada. Vitirden sonra da sağına uyuyacak kıbleye yönelik aynı Kadir gecesini ihya eden ne alırsa onu alır. Derginin 58. sayfasında bu namaz. Ben şimdi vakit kalmadı tarifleri. Evet, cuma günü namazı. Yani ki mübarek cuma gününde bir namaz var. Kim bu namazı kılarsa 200 hasene, 200 günah siliniyor. 4 rekat kılsa cennette 400 derece, 8 rekat kılsa 800 derece, 12 rekat kılsa öylece 2000 derece. 2200 hasene, 2200 günah siliniyor. Cennette 2200 derece. Yine cumadan önce 4 rekatlık bir namaz var. Bu da acayip bir namaz. Cennetteki yerini görmeden ölmeyecek bu kişi. Bu namazlara bakarsınız. 58 ve 59. sahifelerde. Şimdi Arifan dergisinde çok acayip dualar var. Ben sırayla böyle söyleyeyim. Her hafta bir tanesi söylerim inşallah. Nazar, büyü, zehirli haşerata karşı hem çocukları hem diğer büyükleri koruyan dualar. İbn Abbas'tan rivayet ediliyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin Hasan Hüseyin'i okuduğu dua, İbrahim aleyhisselamın İsmail İshak oğullarına okuduğu dua, biz de çoluk çocuğumuza bu duayı okuyarak onları sığındıralım Allah'ımıza. Çoluk çocuğa çok nazar olur, büyü olur, başka büyüklere de olur. 60'ın uidikuma bi kelimatillahi tamme min kulli şeytani ve hamme ve min kulli aynin lamme. Çıban, sivilce gibi fiziksel sorunlar için okunacak dualar. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yanına girdim diyor annemiz. Parmağımda sivilce çıkmış. Küçük bir şey. Resulullah buyuruyor sallallahu aleyhi ve sellem. Elinde sivilce mi çıktı? Yara mı çıktı? Hemen mübarek parmağın. Benim parmağımı diyor onun üzerine koydu. İnsan kendi parmağını koyacak. Benim parmağımı tuttu oraya koydu. Burada bir duası var. Ya Rabbi, ey büyüğü küçülten, küçüğü büyülten, bunu küçült. Bir anda diyor yara söndü. Sen öyle görüyorsun küçücük bir şey, ondan sonra bir de baktın tümör oldu. Ondan sonra kanserden adam gitti. Ne oldu? Şu kadar bir şey çıktı ya. Sana diyoruz ki dua yap. Sen de diyorsun ki küçücük bir şey, 2 gün sonra zaten geçer. Şimdi duaya ne lüzum var? Sen baştan bu duaları okutsan tümör olsa söner. Nerede böyle bir sertlik, sertleşme bir şey var? Tümör olma riski var. Hemen tümör olsun olmasın. Sen Allah'a yalvaracaksın. Bu dua da çok önemli. Efendim tümörlere de okunur. Küçültmek için, azaltmak için, yok etmek için. 60. sahifelerde. İnşallah böylece 61'de daha var. Daha ben tabii duaları söylüyorum. İçinde neler var? Ne kadar ilimler var. Şaban ayının faziletleri var. Efendim ehli sünnetle ilgili ilimler var. Hele ehli sünnete muhalif görüşleri olan batıl fikirli hocalara reddiyeler var. Ali Eren hocanın yazısında bilhassa onları da okumaya gayret edin. Allah Teala amel etmeyi nasip eylesin. Şaban Şerif Risalesi'nin günü geldi mi? Herkes eline alsın, çantasına alsın. Buradaki dualara başlansın. Ne gün başlıyor? Pazar günü Şifa Şerif dersimiz var. İnşallah ikindi namazından sonra ders olacak. Pazar günü Şaban ayının 1. günüdür değil mi? Pazar dediniz geçen gün. Bir gün geri mi aldınız? İyi tamam siz ne dersiniz Osman? Bak millet, herkes takvime baksın. Babacığım ben ne yapayım? Cumartesi biri mi? Yani onun için okumaya başlayın. Namazlarına başlayın. Zikirleri var, istiğfarları var. Hele bir tevhidi var. Onu bulsam da size söylesem de kaçırmasanız. Bulabilirsem istiğfarları var. Evet. Sayfa 242. Bu eski baskı. Yeni tahsili var, o da çıkmadı. 242. sayfada her kim Şaban ayında La ilahe illallah ve la ne'abudu illa iyyâ muhlisuyle levuddin ve levkereyel kafirun. Ya bir kere ya bile dese, ama Şaban ayında 1000 senelik ibadet yazar. 1000 senelik günahı olsa siler, kabrinden yüzü dolunay gibi çıkar, Allah indinde sıddıklardan yazın. Bunu da unutmayın, bu zikre başlayın. Hemen Şaban ayı başlar başlamaz. Amin. Subhane rabbil aliyyil alel vâb, elhamdülillâh rabbil alemin, salatu vesselamu alâ seyyidil mursalin Muhammedin ve alâ âlihi ve sahbihi ecmaîn. Allahümme innâ neselükel cenne. Eûzü bike minen nâr. Allahümme innâ neselükel ridâke vel cenne. Eûzü bike min sehatike vel nâr. Allahümme innâ neselükel cenne. Ve mâ qarrabe ileyhâ min kavlin ve amel. Eûzü bike minen nâr ve mâ qarrabe ileyhâ min kavlin ve amel. Allahümme innâ neselükel min hayri mâ seleke min nebiyyike Muhammed. Sallallahu teâlâ aleyhi ve sellem. Eûzü bike min şerri mâ istaâzeke min nebiyyike Muhammed. Sallallahu teala aleyhi ve sellem. Ve entel müstehanu aleykel belâg. Ve la havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azim. Dualarımızın kabulü için buyurun. Es-salatu vesselamu aleyke ya Resulallah. Es-salatu vesselam. Aleyke ya Habiballah. Es-salatu vesselamu aleyke. Ya seyyidel evvelin vel ahirin. Subhane rabbike rabbil izzeti amma yasifun. Selamun alel mursalin. Elhamdülillahi rabbil alemin. Askere gidenlere hayırlı gidişler, dönüşler nasip eyle. Askerde olanlardan sen muhafaza eyle. Askerimize, polisimize, onlar bizi korudukları gibi sen de onları hıfz eyle, muhafaza eyle. Suriye'ye ve İslam aleminde bütün sıkıntılı bölgelere ehli sünnet kardeşlere acil yardım eyle. Bir an evvel kurtar ehli sünnet dışı fırkaları, zelil-i hakir eyle. Amin. Ve sallallahu aleyhi ve sellem Muhammed ve alâ aleyhi ve sahibi ve sellem. Elhamdülillah Rabbil alemin. Sallallahu teâlâ aleyhi ve sellem. Ashabi ve şâhına kâfâ ruh. Efendim babamız Hazreti Hazreti Mevla Ruhumat. Envaat-ı Müslim'in ve envaat-ı cemaat-ı hadir. El-Fatiha. Gönül Sohbetleri. Ahmet Mahmut Ünlü Hoca Efendi ile Gönül Sohbetleri.